Book 2 14 14 Kleuren Kleuren De sneeuw is wit. De sneeuw is wit. De zon is geel. De zon is geel. De sinaasappel is oranje. De sinaasappel is oranje. De kers is rood. De kers is rood. De hemel is blauw. De hemel is blauw. Het gras is groen. Het gras is groen. De aarde is bruin. De aarde is bruin. De wolk is grijs. De wolk is grijs. De banden zijn zwart. De banden zijn zwart. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. Welke kleur heeft de zon? Geel. Welke kleur heeft de zon? Geel. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. Welke kleur heeft de kers? Rood. Welke kleur heeft de kers? Rood. Welke kleur heeft de hemel? Blauw. Welke kleur heeft de hemel? Blauw. Welke kleur heeft het gras? Groen. Welke kleur heeft het gras? Groen. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. Welke kleur heeft de wolk? Grijs. Welke kleur heeft de wolk? Grijs. Welke kleur hebben de banden? Zwart. Welke kleur hebben de banden? Zwart.